نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة المعارج سأل سوال کیا سائل سوال کرنے والے نے بعذاب واقع عذاب کا جو واقع ہونے والا ہے للکافرین کافروں کے لیے لیسا نہیں ہے لہو واسطے اس کے دافع کوئی دفع کرنے والا من اللہ اللہ کی طرف سے ذی المعارج جو عروج کے زینوں کا مالک ہے تعرج الملائکہ چڑھتے ہیں فرشتے والروح اور روح الیہ اس کی طرف فی یوم ایک دن میں کانا ہے مقدارہ اس کی مقدار یا اندازہ خمسین الف سنت 50,000 سال تصبر پس صبر کیجئے صبرن جمیلا صبر اچھی طرح انہم بے شک وہ یرونہ دیکھتے ہیں اس کو بعیدن دور ونراہو اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کو قریباً قریب یوم جس دن تکون السماو ہوگا آسمان کل مہلی تیل کی تلچھٹ کی طرح وتکون الجبال اور ہوں گے پہاڑ کل اہنے دھنی ہوئی روئی کی طرح ولا یسألو اور نہ پوچھے گا حمیمن دلی دوست حمیمن دلی دوست کو یبصرونہم وہ دکھائے جائیں گے ان کو یود المجرم چاہے گا مجرم لو یفتدی کاش فدیے میں دے دے من عذاب یوم اذن اس دن کے عذاب سے بھی بنی ہی اپنے بیٹے کو وصاحبتی ہی اور اپنی بیوی کو واخی اور اپنے بھائی کو وفصیلتی ہی اور اپنے کنبے کو اللتی وہ جو تو وی ہی پناہ دیتا تھا اس کو ومن فی الارضی اور جو زمین میں ہے جمیعن سب کے سب ثم پھر ینجی ہی بچا لے اس کو کلا ہرگز نہیں انہا بے شک وہ لوا چھولے والی آگ ہے نزاعتن کھینچنے والی ہے لشوا منہ کی کھال کو تدعو پکارے گی من جس نے ادبرا پیٹ پھیری وتولا اور منہ موڑا وجمع اور جمع کیا فاوعى پھر سمیٹ کر رکھا ان الانسان بے شک انسان خلق پیدا کیا گیا هلوآ خردلا بے صبرا. اذا مسه الشر جب پہنچتی ہے اس کو تکلیف, جزوعا گھبرا اٹھتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ اور جب پہنچتی ہے اس کو بھلائی, منوعا بخل کرنے لگتا ہے, روکنے لگتا ہے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ سوائے نمازیوں کے, الَّذِينَ وہ نمازی, ہم وہ, عَلَى صَلَاتِهِمْ اپنی نمازوں پر, دائمون دوام اختیار کرنے والے ہیں. والذین اور وہ لوگ, فی اموالہم ان کے مالوں میں, حق معلوم معلوم حق ہے, للسائل سوالی کے لیے, والمحروم اور محروم کے لیے. والذین اور وہ لوگ, یصدقون جو تصدیق کرتے ہیں, بیوم الدین روز جزا کی. والذین اور وہ لوگ, ہم وہ, من عذاب ربهم اپنے رب کے عذاب سے, مشفقون ڈرنے والے ہیں. ان بے شک, عذاب ربهم ان کے رب کا عذاب, غیر مأمون بے خوف ہونے کی چیز نہیں. والذین اور وہ لوگ, ہم وہ, لفروجہم اپنی شرمگاہوں کے لیے, حافظون حفاظت کرنے والے ہیں. الا سوائے, الا ازواجہم اپنی بیویوں کے, او ما ملکت ایمانہم یا جو مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ, فانہم تو بے شک وہ, غیر ملومین نہیں ملامت کیے گئے. فمن ابتغى پھر جو کوئی تلاش کرے, وراء ذلك اس کے علاوہ, فأولئك تو یہی لوگ, هم العادون وہ حد سے بڑھنے والے ہیں. والذین اور وہ لوگ, ہم وہ, لأماناتهم اپنی امانتوں کے لیے, وعہدہم اور اپنے عہدوں کے, راعون نگران ہیں. والذین اور وہ لوگ, ہم وہ, بشہاداتہم اپنی گواہیوں پر, قائمون قائم رہنے والے ہیں. والذین اور وہ لوگ, ہم وہ, علی صلاتہم اپنی نمازوں پر, یحافظون حفاظت کرتے ہیں. اولئک یہی لوگ, فی جنات باغوں میں, مکرمون عزت سے رکھے جانے والے ہیں. فمان الذین تو کیا ہے ان لوگوں کو, کفرو جنہوں نے کفر کیا, قبل کا آپ سے پہلے, آپ کے سامنے, محتئین دوڑ کے آنے والے ہیں, ان الیمین دائیں طرف سے, وان الشمال اور بائیں طرف سے, ازینا گروہ در گروہ, ايطمع کیا لالچ رکھتا ہے، کل امرئ منہم ہر شخص ان میں سے، ان یدخل کہ داخل کیا جائے، جنت نعیم نعمت بھری جنت میں، کلا ہرگز نہیں، انا خلقناہم بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو، مما یعلمون اس سے جو وہ جانتے ہیں، فلا اقسم پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں، برب المشارق مشرقوں کے رب کی، والمغارب اور مغربوں کے، انا لقادرون بے شک ہم البتہ قادر ہیں، الا اس بات پر، ان نبدل کہ ہم بدل دیں، خیرم منہم بہتر ان سے، وما نحن اور نہیں ہم، بمسبوقین سبقت لے جائے جانے والے، فذرہم تو چھوڑ دو ان کو، یخوضو بحثیں کریں، ویلعبو اور کھیل میں پڑیں یا کھیلتے رہیں، حتی یہاں تک کہ، یلاقو وہ آ ملیں، یومہم اپنے دن کو، الذی وہ جو، یو ادونا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، یوم جس دن، یخرجونا وہ نکلیں گے، من الاجداث قبروں سے، سراعا دوڑتے ہوئے، کأنہم گویا کہ وہ، الی نصب طرف استھانوں کے، یوفزون دوڑتے ہیں، خاشعتن دبی ہوئی ہوگی، جھکی ہوئی ہوگی، ابصارہم ان کی نگاہیں، ترہقہم چھا رہی ہوگی ان پر، ذلہ ذلت، ذالک الیوم الذی یہ ہے وہ دن جو، کانو یوعدون وہ وعدہ دیے جاتے ہیں.